Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Чарльза Дікенса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. О, цудоўны пудынг! Боб Крэтчэт урачыста зазначыў, што сённяшні экземпляр без сумневу можна назваць найлепшым кулінарным дасягненнем місіс Крэтчэт з часоў іх вяселля. Місіс Крэтчэт прызналася, што яе ад сэрца адлягло, бо яна да апошняга сумнявалася, ці дастаткова мукі. Кожнаму было што дадаць да пахвалы, але ніхто не сказаў і нават не падумаў пра тое, што такога пудынгу для вялікай сям'і ўсё ж малавата, бо гэта прагучала б як грубае блюзнерства. Ад аднаго намёку на тое кожны крэчы тут жа пачырванеў бы. І вось абед скончаны, абрус прыбраны, камін падмецены, а агонь распалены. Пакаштавалі змесціва з бана і прызналі яго выключным. На стол паклалі яблыкі і апельсіны, а на прысак кінулі цэлы шуфлік каштанаў. Потым уся сям'я села ля каміна колам, як назваў яго Боб, несумненна маючы на ўвазе толькі паўкружжа. Локаць Боба Крэтчэта апынуўся акурат ля фамільнай калекцыі шкла. Дзве чаркі і кубак для крэму без ручкі. Гарачую вадкасць, тым не менш гэтыя сасуды маглі трымаць у сябе не горш за залатыя бакалы. І Боб напаўняў іх з бляскам у вачах, пакуль на агні скварчэлі і шумна лопаліся каштаны. А потым Боб прапанаваў тост. «Вясёлых усім калядаў, мае дарагія! Блаславі нас Бог!» На тост атукнулася ўся сям'я, і апошнім прагучаў голас малога Тіма. «Блаславі нас Бог!» І ён сядзеў на сваім зэдліку ля бацькі. Бог з любоўю трымаў яго за кволую ручку, жадаючы, каб той увесь час быў побач, нібы баючыся, што хтось яго адбярэ. «Дух», — сказаў Скруч з цікавасцю, якой за ім дагэтуль не заўважалася. «Дух, скажы мне, ці будзе малы Тім жыць?» «Я бачу ля гэтага беднага каміна пусты зэдлік», — адказаў дух, «і кавеньку без гаспадара, якая з пяшчотай захоўваецца. Калі будучыня не зменіць гэтую відзежу, дзіця памрэ». «Не, не!» — закрычаў Скруч. «Не, добры дух, не! Скажы, скажы, што лёс злітуецца над ім. Калі будучыня не зменіць гэтую відзежу, ніводзін з маіх наступнікаў яго ўжо не ўбачыць», — паўтарыў дух. «Але што з таго? Калі яго лёс памерці, то лепш яму зрабіць гэта і скараціць лішак насельніцтва». Пачуўшы ад духа ўласныя словы, Скруч замаркоціўся. Яго ахапілі раскаянне і скруха. «Чалавеча», — прамовіў дух, — «калі ў тваіх грудзях сэрца, а не камень, сцеражыся гэтых злых словаў, пакуль не даведаешся сам, што і дзе ёсць лішкам. Хіба табе вырашаць, каму жыць і каму памерць? Може, в очах небесов ти менш варти життя, чим мільйони таких нещасних дітей? О, Боже, що я чую? Нейка жемеринка, сидячи на листку, вирішає, що в пилі розвелося зашмат її голодних братов. Скрудж согнувся під тяжаром привідних попроків і стримтенням опустив в очі. Але почувши своє ім'я, тут же поспешливо їх підняв. «За містера Скруджа», – сказав Боб. «За містера Скруджа, фундатора нашого свята». «Добрий фундатор, нічого не скажеш», – почервонівши ускликнула місіс Кретчет. «Шкода, що його тут нема, а то б я підняла за його такий тост, що він би у мене і наївся, і напівся». «Дорогая», – перепинив її Боб, – «тут же діти, сьогодні ж каляди. Коли вже ми п'ємо за здоров'я такого агідного, сквапного, жорсткого і безсердечного чоловіка, як містер Скрудж, значить, сьогодні і правда каляди», – промовила місіс Кретчет. «Ти цудовно ведаєш, Роберт, що це за чоловік. Ніхто не ведає його лепш за тебе, ні барака». «Дорогая», – м'яко відказав Боб, – «сьогодні ж каляди. Я п'ю за його здоров'я, але не діля його, а тільки діля тебе і свята», – промовила місіс Кретчет. «Довгих йому годів життя, веселих йому калядов і щасливого Нового году. Я не сумніваюся, що веселості і щастя у його буде достатково». Вслед за йой випили і діти, перший раз за вечір покрививши душою. Апошнім випив малий Тім, але йому до тосту не було ніякої справи. Скрудж же був їх сімейним страшидлом. Згадка про його кинула на святочну вечеру змрочний тінь, який не розсіювався цілих 5 хвилин. Але як тільки тінь розсіявся, сама думка про те, що зі зловісним Скруджем на сьогодні скончили, зробила їх у 10 разів веселішими, чим раней. Боб Кретчет розказав, що він пригледів для Пітера працю, і коли все буде добре, вона принесе їм 5 шилінгів і 6 пенсів на тиждень. Двоє молодих Кретчетів просто вибухнули сміхом, уявивши Пітера у ролі ділового чоловіка, а сам Пітер задуменно уперився з-під свого ковняра в огонь, ніби вибираючи найліпший спосіб капіталовкладання, коли він почне отримлювати такі невірогодні прибитки. Після Марта, яка вучилася у модистки, розказала, що їй доводиться робити, скільки годин працювати без перепинку, як вона збирається завтра добре виспатися і відпочити, бо завтра свято, і її відпустили додому. І я ще розказала, як кілька днів тому бачила нейкую графіню і нейкого лорда, і лорд був у вишиню, ну зусім такий, як Пітер. На цих словах Пітер підтягнув ковнір ще вищий, так що коли б ви так само там сиділи, то ні за що б не розгледіли його голови. Увесь гэты час каштани із бан ходили по колі, і врешті малий Тім заспівав тоненьким жалісливим голоском пісеньку про дитя, яке заблукало у снезі, а співав він, мушу сказати, вельми добре. Во всім гэтым не було нічого вибітного. У сім'ї Кретчетів нема особливих прыгажунов, апраналіся яны не надто добре, їх абутак часто намакав, їх вопратка вилучалася сціплостю, а Пітеру, відать, уже здаралася наведвати ліхвяров, і все ж яны былі щасливыя, задоволеныя одно адным, удячныя лёсу і устешаныя святочным часам. І калі яны пачалі знікаць у апошнія імгненні, усміхаючыся і яшчэ шчаслівей ад яркіх пырскаў прывіднай паходні, Скрудж не мог адвесці ад іх, асабліва ад малога Тіма, вачэй. Тим часом уже зусім стемнело, пішов густий сніг, і коли Скрудж з духом рушили вулицей далей, у кухнях, гостьовнях і всіх остатніх покоях ярко горели веселі чаровні огні, Трентлівыя водбліскі сведчылі пра тое, што падрыхтоўка да сямейнай вячэры ў самым разгары, талеркі падаграваліся ля чага, а цёмна-чырвоныя гардзіны ўжо чакалі, каб імі адмежаваліся ад холаду і цемры. Там усе дзеці выбеглі з дому ў снег, каб сустрэць сваіх жанатых братоў і замужніх сёстраў, дзядзькоў і цётак, кузэнаў і кузінаў, каб першымі прывітаць іх. А тут на шторах мільгаюць цені гасцей, а там групка прыгожых дзяўчатак у цёплых капелюшах і футраных боцьках хорам шчабечучы перабягае да суседзяў. І гора таму самотніку, яны ў гэтым зусім не сумняюцца, які заўважыць іх спрытных, разрумяненых чараўніц. Мяркуючы з колькасці людзей, якія выправіліся ў госці да сяброў, можна падумаць, што ў дамах не засталося нікога, хто мог бы гэтых гасцей прыняць. Але, насамрэч, у кожным доме чакалі візіцёраў і распальвалі агонь так, што полымя сягала пасярэдзіне коміна. Блаславі іх Бог, як жа радаваўся дух, як расхіналіся адзежы на яго шырокіх грудзях, як раскрывалася яго ёмістая далонь ад усяе шчодрай душы, разліваючы навокал чыстую ясную радасць. І нават па-святочнаму апрануты ліхтарщик, відаць, прывядзе вечар не дома, які бег перад імі і рассейваў па цёмнай вуліцы кропачкі святла, гучна рассмяяўся, калі міма яго праляцеў дух, хаця наўрад ці заўважыў, што мае апроч калядаў яшчэ і іншую кампанію. І раптам дух нават не папярэдзіў, яны апынуліся сярод пустыннага і панылага тарфяніка, на якім былі велічэзныя глыбы грубага каменю, падобныя да волатавых надмагільнікаў. Паўсюль расцякалася вада, ці дакладна і расцякалася б, калі б мароз не ўзяў яе ў палон, і на ўсім абшары не расло нічога, апроч моху і жаўтазеллю і густой жорсткай травы. На захадзе ад вечаровага сонца застаўся толькі вогнена-чырвоны акрайчык, які некалькі імгненняў гарэў над гэтымі закінутымі мясцінамі, і нібы панурае вока ўсё больш і больш хмурыўся і мружыўся, пакуль зусім не знік у густым змроку найцямнейшыя ночы. «Дзе мы?» – спытаў Скрудж. «Там, дзе жывуць рудакопы, што працуюць у зямных нетрах», – адказаў дух. «Але мяне яны ведаюць. Глядзі!» У акне хаціны заблішчаў агеньчык, і яны адразу ж скіраваліся да яго. Прайшоўшы скрозь сцяну, зробленыя з каменю і гліны, яны ўбачылі вясёлую кампанію, што сабралася вакол зыркага полымя. Старыя дзед і баба з дзецьмі дзяцей, да яшчэ і іх дзецьмі у дадатак сядзелі тут у самых святочных сваіх убраннях. Ціхім голасам, які амаль заглушаўся з кавытаннем ветру на бясплодных пустках, стары спяваў калядную песню, што была вельмі старою ўжо ў яго дзяцінстве. Час ад часу да яго далучаўся хор іншых галасоў, і калі гэта здаралася, голас старога рабіўся весялейшым і мацнейшым. Калі ж хор сціхаў, голас старога таксама слабеў. Тух не затрымаўся тут надоўга і, загадаўшы Скруджу схапіцца за яго мантыю, паляцеў кудысьці над тарфянікам. Але куды? Не ў мора ж? Так, у мора. Зірнуўшы назад, Скрудж з жахам убачыў далёка за сабой бераг, жахлівы ланцуг скалаў. Яго аглушылі ракатанне хваляў, якія каціліся і раўлі, і лютавалі сярод імі жа прарытых правалаў, я шалела, намагаліся падмыць зямлю. За некалькі лігаў ад берагу, на безрадасным рыфе, рэштках скалы, якая апусцілася калісьці пад ваду, і аб якую год за годам разбіваліся невтаймоўныя хвалі, стаяў самотны маяк. Цокалі яго абляпілі груды марскіх водарасцяў, а буравеснікі, калі марскія водарасці нараджаюцца з вады, то гэтых птушак, відаць, нараджае вецер. Узляталі над імі, потым імкліва сігалі ўніз, як тыя хвалі, за якія чапляліся іх крылі. Але нават тут два чалавекі, што сачылі за ліхтаром, распалілі агонь, які праз вузкае акно ў тоўстай каменнай сцяне кідаў на грознае мора зіхоткі прамень святла. Злучаючы над грубым сталом мазолістыя рукі, яны зычылі адзін аднаму вясёлых калядаў і падымалі за свята бляшанкі з грогам, і старэйшы з іх, чый твар у жорсткіх змаганнях са стыхіяй загрубеў, нібы насавая фігура старога карабля, завёў суровую песню, вельмі падобную да шуму шторма. Дух зноў паімчаў наперад над чорным морам далей, далей, пакуль, як ён сам паведаміў Скруджу, яны не апынуліся далёка ад усіх берагоў і не апусціліся на палубу карабля. Яны пастаялі ля стырнавога, потым падышлі на бак да дазорцы, потым да вахтавых, цёмных прывідных фігураў, што стаялі на сваіх пастах, і кожны на караблі напяваў сабе пад нос калядную мелодыю, ці думаў пра заўтрашняе свята, ці шэптам расказваў суседу пра ранейшыя каляды, спадзяючыся сустракаць наступнае ўжо дома. І у кожнага на караблі, неважна, спаў ён ці нёс службу, быў добрым ці злым, знаходзіліся ў гэты вечар цяплейшыя, чым звычайна, словы для тых, хто быў побач. Маракі дзяліліся адзін за адным радасцю свята, успамінаючы далёкіх і дарагіх сваякоў і ведаючы, што тыя з пяшчотай згадваюць пра іх. І як жа здзівіўся Скрудж, слухаючы стогны ветру і думаючы пра ўрачысты лёс людзей, што над незнанай безданню, глыбіні якой хаваюць не менш таямніцаў, чым сама смерць, плывуць праз цемру і самоту, як жа, паўтаруся, ён здзівіўся, калі, панурыўшыся ў гэтыя думкі, пачуў вясёлы смех. Але яшчэ больш здзівіўся Скрудж, калі зразумеў, што гэты смех яго пляменніка, што сам ён апынуўся ў сухім і ярка асветленым пакоі, і што побач, усміхаючыся і пазіраючы на гэтага пляменніка, ухвальна і прыязна стаіць дух. «Ха-ха-ха!» – смяяўся пляменнік Скруджа. «Ха-ха-ха-ха!» «Калі вам выпадала нечуванае шчасце ведаць чалавека, якому Бог падарыў весялейшы смех, чым у пляменніка Скруджа, я магу сказаць толькі адно. Я вам зайздрошчу. Прадстаўце яго мне, і я з усёй пачцівасцю буду шанаваць такое знаёмства. Хвароба і гора лёгка перадаюцца іншым, але няма ў свеце нічога больш неперадольнага і заразнага, чым смех і добры настрой. І гэта вельмі правільны, справядлівы і высакародны парадак. Калі пляменнік Скруджа ад смеху хапаўся за бакі, трос галавой і крывіў самыя неверагодныя грымасы, яго жонка Скруджава пляменніца па мужу смяялася гэтак жа весела, як і ён. Не адставалі і госці, яны таксама з усёй эмоцы рагаталі. «Ха-ха-ха-ха! Ён сказаў, што каляды – гэта шахрайства!» – крычаў пляменнік Скруджа. «І ён шчыра ў гэта верыць!» «І гэта Фред яшчэ горай», – абурана сказала пляменніца Скруджа. «Бог з імі жанчынамі, у іх заўсёды ўсё да канца, ўсё занадта сур'ёзна». Яна была вельмі прывабная, нават, я б сказаў, надзвычай прывабная. Прыгожы тварык з лёгкім выразам здзіўлення і ямкамі на шчоках. Маленькі смелы раток, нібыта створаны для пацалункаў. «Ды што там? Дакладна для іх створаны». Падбароддзе з гэтымі слаўнымі ямінкамі, якія з'яўляліся, калі яна смяялася, і самыя прамяністыя вочы, якімі толькі магла пахваліцца жывая істота. Всё ў ёй, так бы мовіць, кідала выклік. Ну вы разумееце, пра што я. Але і несла прымірэнне. Ох, якое цудоўнае прымірэнне. «Ён, праўда, дзікаваты стары», – сказаў пляменнік Скруджа. «Дзікаваты, і не тое, каб надта прыемныя, але ён сам сябе карае, і я нічога супраць яго казаць не буду». «Ён жа вельмі багаты, Фред», – нагадала яму жонка. «Ну, прынамсі, ты так казаў». «Ну і што з таго, моя дарагая?» – сказаў Фред. «Яму няма з гэтага багацця ніякай карысці. Ён нічога з ім не робіць. Ён нічога не траціць на сябе. І нават не радуецца думцы пра тое, што калі-небудзь ашчаслівіць гэтым багаццем нас». «Я просто терпець яго не магу», – падагуліла пляменніца Скруджа, і яе сёстры разам з іншымі дамамі ахвотна падтрымалі яе. «А я вось магу», – усклікнув яе муж. «Мне яго шкада. І колькі б я не стараўся, у мяне не атрымліваецца на яго раззлавацца. Бо хто пакутае ад яго дурных дзівацтваў? Толькі ён сам убіў сабе ў галаву, што не любіць нас, і адмовіўся далучыцца да нашага абеду. Вынік – застаўся без нашага сціплага пачастунку». «Думаю, насамрэч ён застаўся без вельмі цудоўнага пачастунку», – перервала яго Скруджава пляменніца. Усе астатнія пацвердзілі яе словы, і мы мусім прызнаць дасведчанасць гэтых суддзяў, бо яны толькі што павячэрылі і сабраліся ля каміна побач за сталом, на якім стаяў дэсерт і гарэла лямпа. «Што ж, я рады гэта чуць», – сказаў пляменнік Скруджа, «бо сам не надта веру гэтых маладых гаспадынік. А што скажаце вы, Топер?» Топер, відаць, упадабаў адну з сёстраў Фрэдавай жонкі, а таму адказаў, што халастяк – гэта нікчэмны неудачнік, які не мае права выказацца на такую важную тэму. Сестра Фрэдавай жонкі не тая, што з ружамі, а іншая, поўненькая, з карункавай шамізэткай, на гэтых словах пачырванела. «Працягвай, Фрэд!» – запатрабавала пляменніца, пляскаючы ў далоні. «Ён такі смешны, заўсёды пачне і не дагаворыць». Пляменнік Скруджа чарговы раз за салодай разрагатаўся. Засцерагчыся ад гэтай інфекцыі было проста немагчыма, а таму ўсе адразу ж далучыліся да Фрэда, хіба што поўненькая сястра яго жонкі беспаспяхова паспрабавала супраціўляцца заразе з дапамогай духмянага воцату. «Я толькі хацеў сказаць, – прамовіў пляменнік Скруджа, – што яго кепскае да нас стаўленне і адмова павесяліцца не дазволілі яму прабавіць з намі некалькі цудоўных гадзінаў, якія б яму не пашкодзілі. Я ўпэўнены, што нашая кампанія прыемнейшая за тую, якую ён мае ў старой канторы ці ў пыльнай кватэры, ці ва ўласных думках. Я збіраюся кожны год даваць яму шанец, хоча ён таго ці не, бо мне яго шкада. Ён можа хоць да самай смерці лаяцца на каляды, але ён не адкруціцца і будзе думаць пра іх лепей, калі я, не гледзячы ні на што, год за годам буду радасна наведваць яго і пытацца: «Дядзечка Скрудж, ну як маецеся?» Калі гэта наткніць яго пакінуць свайму беднаму клерку хаця бы 50 фунтаў, і на тым дзякуй. Мне здаецца, учора я яго трошкі разварушыў. Пасля сцвярджэння, нібыта Скруджа можна разварушыць, пачуўся новы выбух смеху. Але надзвычай дабрадушнаму гаспадару не было асаблівай справы, з чаго смяюцца госці, або яны смяяліся, як найчасцей. Таму ён падтрымаў іх весялосць і задаволена пусціў паколі бутэльку. Папіўшы гарбаты, яны арганізавалі спевы. Сябрына гэтая ведала ў музыцы толк, а таму, калі бралася спяваць хорам, і нават на некалькі галасоў, справа ішла на лад, асабліва ў Топера. Яго бас гудзеў без натугі, на ілбе ніколі не набухалі вены, а твар зусім не чырванеў. Пляменніца Скруджа была някепская арфісткай, і сярод астатніх мелодыяў сыграла ў той вечар адну простенькую песеньку. Вы навучыліся б насвістваць яе хвіліны за дзве, не больш. Яе спявала калісьці дзяўчынка, якая забірала Скруджа з пансіёна і пра якую яму нагадаў дух мінулых калядаў. Першыя ж ноты песенькі абудзілі ўспамін пра ўсё паказанае духам і яшчэ больш змякчылі сэрца старога скнары. «Калі б ён мог у тыя часы слухаць яе часцей, – думаў Скрудж, – ён збярог бы дабрыню свайго сэрца і стварыў бы шчасце ўласнымі рукамі, не маючы патрэбы вспамінаць пра рыдлёўку Далакопа, які пахаваў Джэйкаба Марлі». Аднак вечар быў прысвечаны не адной толькі музыцы. Пасля музычных практыкаванняў пачалі гуляць у фанты, бо часам так прыемна зноў ператварыцца ў дзіця, і калі як не на каляды, у дзень нараджэння святога немаўляткі. Але пачакайце, спярша гулялі ў жмуркі. Канешне, ў жмуркі. І я ніколі не паверыў, што Топер напраўду зажмурваў вочы, хутчэй пара вачэй вырасце на яго ботах. З усёй адказнасцю заявляю, што ён быў у змове з пляменнікам Скруджа, і дух цяперашніх калядаў пра гэта ведаў. Спрыт, з якім ён кідаўся за поўненькай сястрой з карункавай шамізэткай, быў сапраўдным здзекам з легкавернасці чалавечай натуры. Спатыкаючыся аб усялякае каміннае начынне, раскідваючы крэслы, натыкаючыся на піяніна, заблытваючыся ў гардзінах, ён ішоў туды, куды ішла яна. Ён заўсёды ведаў, дзе знаходзіцца гэтая поўненькая прыгажуня, і не жадаў лавіць кагосьці іншага. А калі вы наўмысна яму паддаліся, а некаторыя менавіта так і рабілі, ён бы прыкінуўся, што спрабуе вас схапіць, але Павірыць яму значыць кінуць цень на ўласную кемнасць, бо адразу ж пасля гэтага ён бачком скіроўваўся да свае абраніцы. Яна абуралася, што гэта не па правілах, і мела рацыю. Але калі ён урэшце яе схапіў, калі ўрэшце заціснуў яе, нягледзячы на ўсе гэтыя імклівыя перапырхванні з месца на месца і шамаценне ядвабнай спаднічкай у кут, адкуль не было ратавання, паводзіны яго зусім сапсаваліся. Ён самым жахлівым і самым пачварным чынам прыкідваўся, што не пазнае яе, што мусіць дакрануцца да яе капялюшыка, а потым намацаць на пальцы пярсцёнак, а на шыі ланцужок, каб упэўніцца, што гэта менавіта яна. Не сумняваюся, яна выказала яму ўсё, што пра яго думае, калі яны схаваліся за гардзінай, пакуль хтосьці іншы бегаў з завязанымі вачыма. Пляменніца Скруджа ў жмуркі не гуляла. Яе ўладкавалі ва ўтульным куці на зручным фатэлі, падсунуўшы ў слончык ля ног. Скрудж і дух стаялі за яе спінай, але да гульні ў фанты яна далучылася і ўразіла ўсіх, калі трэба было гаварыць кампліменты на кожную літару алфавіту. А ў гульні «Як, калі, і дзе» да таемнай радасці пляменніка Скруджа яна пераўзышла ўсіх сваіх сёстраў, хаця Топер можа пацвердзіць, што яны таксама былі надзвычай здагадлівыя. Гасцей было каля 20, усе яны ўдзельнічалі ў гульнях, нават Скрудж. У радасным запалі ён забываў, што яго голас не далятае да чужых вушэй, і час ад часу выкрыкваў свой адказ, які амаль заўсёды быў правільны, бо нават самыя вострыя іголкі ў айчэпэлскай вытворчасці не пераціраюць нітку вушкам, гарантыя 100%, не вастрэйшая за розум Скруджа, калі толькі яму з нейкай прычыны не хочацца падацца дурнем. Дух вельмі радаваўся добраму настрою Скруджа і сачыў за сваім спадарожнікам з такой прыхільнасцю. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Чарльза Дікінса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.